Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 13, środa, 30 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. 9 miliardów dla służb mundurowych. Pieniądze w większej części trafią do policji. Dlaczego warto rzucić palenie, jak skutecznie to zrobić? Między innymi tego można dowiedzieć się w Toruniu. Na razie można odwiedzać pomorskie lasy, ale trzeba uważać, bo jest bardzo sucho. Ponad 9 miliardów złotych do 2020 roku dostaną służby mundurowe. Szef MSWiA Joachim Brudziński poinformował, że najwięcej pieniędzy trafi do policji. Ponad 9 miliardów złotych, które popłyną do roku 2020 na przede wszystkim doposażenie, unowocześnienie wszystkich służb mundurowych. Największym beneficjentem jest i będzie tutaj policja. To jest ponad 6 miliardów złotych. Szef MSWiA był w Mielcu, gdzie podpisano umowę na zakup dwóch pierwszych śmigłowców wielozadaniowych Black Hawk dla polskiej policji. To ostatni dzwonek, bo najstarszy śmigłowiec ma 47 lat, najmłodszy 13. Nasza gospodarka w pierwszym kwartale rozwijała się w tempie 5,2% w porównaniu ze wzrostem o 4,9% rok do roku w czwartym kwartale, potwierdził Główny Urząd Statystyczny. Głos Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Główne się tak stało dzięki wzrostowi spożycia przez gospodarstwa domowe. Zmniejszyła się stopa bezrobocia, są efekty programu 500+, wzrost wynagrodzeń. To wszystko powoduje, że ludzie więcej robią zakupów różnego rodzaju. I również inne dane GUS-u pokazują, że zmniejsza się stopa ubóstwa w Polsce. O czym mówił Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Jak nikotyna wpływa na zdrowie? Dlaczego warto rzucić palenie? Jak skutecznie to zrobić? Między innymi tego można dowiedzieć się w Toruniu, gdzie trwa specjalna akcja z okazji przypadającego jutro Światowego Dnia bez Tytoniu. Na rynku nowomiejskim stanął punkt konsultacyjny, w którym można zrobić badania i porozmawiać z terapeutami, a młodzi ludzie przygotowali scenki, które mają zachęcić do rzucenia nałogu. Anna Komorowska, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Chcemy pokazać, jak szkodliwe jest palenie. Często ludziom kojarzy się wyłącznie z rakiem płuc, natomiast tych chorób, tych przyczyn śmierci jest całe mnóstwo. My tutaj wymieniliśmy tylko 18, natomiast w zestawieniu, jak stały te duchy obok z tymi klepsydrami na piersiach, gdzie były wymienione te choroby, no myślę, że widok był oszałamiający i mam nadzieję, że zniechęci palaczy do palenia. Jak młodzi mówią do młodych, to bardziej trafia? Myślę, że tak, że różnica wieku, im jest mniejsza, tym lepiej trafiamy przez to, że pokazujemy duchy w naszej scence, bardziej trafiamy do naszych rówieśników. Bardzo dużo osób w naszym wieku niestety pali, przez co no, jest to moda. Ważne jest, żebyśmy teraz uświadamiali ich, że konsekwencje tego są straszne, żeby nie zaczynali. Powinniśmy przestać jakby palenie traktować jako rzecz towarzyską. To nie jest wyjście na kawę, to jest nauk. Jutro w czasie Światowego Dnia bez Tytoniu eksperci będą mówić m.in. o tym, jak fatalnie palenie wpływa na serce. Bardzo sucho jest w pomorskich lasach. W większości nadleśnictw wprowadzono trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W regionie słupskim wilgotność ściółki spadła do 8%, co sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Sytuacja jest bardzo poważna, mówi nadleśniczy Grzegorz Goliszek. Bardzo sucha wiosna, wręcz upalna, no bo mamy upały prawie śródziemnomorskie przez ostatnie kilka dni. Bardzo niewielkie ilości opadów deszczu spowodowały, że sytuacja, jeżeli chodzi o suchość poszycia, w ogóle wilgotność w lesie jest, no nie chciałbym powiedzieć tragiczna, ale bardzo poważna, więc trzeba bardzo uważać, wybierając się do lasu. Mimo dużego zagrożenia pożarowego nie wprowadzamy zakazu wstępu do lasu, dodaje nadleśniczy. My z naszej strony staramy się ograniczać zakazy wstępu do lasu, bo wiemy, że taki zakaz jest trudny do upilnowania, możemy oczywiście wystawiać mandaty, ale z drugiej strony też jako nadleśniczy mam świadomość tego, że dzisiaj każdy posiada telefon komórkowy, więc jest moimi dodatkowymi oczami, jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na terenach leśnych, gdy zauważymy dym lub ogień. Zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Tylko w czasie ostatniego weekendu majowego w lasach administrowanych przez Lasy Państwowe doszło do ponad 430 pożarów. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 14. 31 stopni w cieniu w regionach zachodnich i tam po południu lokalnie możliwe będą burze. W innych częściach kraju też bardzo ciepło, 28-29 stopni. Taka pogoda utrzyma się przez cały długi weekend. W sobotę i w niedzielę więcej burz, a w piątek na wschodzie trochę chłodniej, od 21 do 25 stopni. Trójka.

To rodzaj Jezusa, który sądzi, że głosząc hasła, których nie rozumie, stanie się lepszym człowiekiem, choć może coś w tym jest. O tym w skeczu Jerzego Skoczylasa. A skończymy poszukując prawdziwych mężczyzn, chłopów, frantów i bażantów piosenką w wykonaniu Danuty Rin. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom Annie Regulskiej i Dariuszowi Pierogowi. Widzę, że jest pan chyba troszkę podenerwowany. A jestem, bo znów przez dłuższy czas myślałem o problemie równouprawnienia. A stąd wniosek, że jest pan... Feministą. Felicjan Lura jestem, to chciałem powiedzieć. Marian Grubik, bardzo mi miło. A mnie wcale nie jest miło. No co też pan? Ale nie z powodu pana, tylko z powodu tego równouprawnienia. I czyżby pan był przeciwnikiem równych praw kobiet i mężczyzn? Wręcz przeciwnie. Ja jestem wielkim zwolennikiem równouprawnienia. I jego brak pana irytuje. Zgadza się, właśnie to mnie wkurza. No cóż, przyznam, że specjalnie nie zastanawiałem się nad tą sprawą, ale chyba jest tu bardzo wiele do zrobienia, gdyż w dalszym ciągu w niektórych dziedzinach kobiety traktowane są inaczej niż mężczyźni. I właśnie to mi nie daje spokoju. Tak, mniej chętnie przyjmowane są do pracy, gorzej im płacą. Co pan wygaduje? Nic nie wygaduję, tylko mówię jak jest. No takie są fakty. No masz, trafił mi się kolejny rzecznik babskiej sprawy, ażeby to... No jak, no przecież jeszcze przed chwilą pan twierdził, że jest zwolennikiem równouprawnienia. Bo jestem, ale mnie chodzi o to, żeby nareszcie mężczyźni byli traktowani tak samo dobrze jak kobiety. A, czyli problem równouprawnienia postrzega pan odwrotnie. Zupełnie, bo to baby mają lepiej niż my i pora z tym skończyć. Baby mają lepiej? To znaczy kobiety? Oczywiście, a kto panu kiedy... miejsca w tramwaju ustąpił, no. No nikt. No i o czym to świadczy? No po prostu o chamstwie. A właśnie, że nie, to świadczy o braku równouprawnienia, bo jak wejdzie baba, to wprawdzie coraz rzadziej, ale ktoś tam wstanie i fotelik udostępni. A mężczyźnie kobieta nigdy nie pozwoli usiąść. No proszę pana, ale przecież kobiety, no to jest słaba płeć. No. Słaba płeć, no. Dobre. Niech pan popatrzy na mnie, no. No, patrzę. No i co pan widzi? No pana widzę. A jak pan myśli, ile ja ważę? Pojęcia nie mam. 42 kilo. No to kawał chłopa. No i teraz do autobusu wkracza babsko, 100 kilo żywej wagi, bicepsy jak u gołoty, zad jak u perszerona co? I ona jest słaba płeć, czy ja? No, w pańskim przypadku to może faktycznie pan... Albo to puszczanie kobiet przodem. No takie są zasady, no tego wymagają dobre maniery. Rita Tita, u mnie w zakładzie pracowało 20 kobiet i ja jeden. Aha. Gdy był jakiś bankiet, albo nawet skromny poczęstunek, zawsze te baby puszczano pierwsze. Gdy mnie wreszcie udało się wejść, wszystko było wyczyszczone do obrusu, wszyściuteńko, nawet słodkie. To może przez to pan taki szczuplutki? Zgadza się, przez brak równouprawnienia. A czy był pan kiedyś w towarzystwie kobiety w restauracji? Pewnie, to nawet bardzo często. I czy w szatni kobieta podała panu kiedyś płaszcz, czy choćby nawet kurtkę. No proszę pana, to właśnie kobiecie mężczyzna podaje palto. A dlaczego? Bo tak jest w dobrym tonie. Guzik, prawda, brak równouprawnienia. Już nie wspomnę o rachunku. Jakim rachunku? No, komu kelner poda rachunek w knajpie, kobiecie czy panu? No, to oczywiście, że mnie. No. A dlaczego? No bo tak jest przyjęte ogólnie. Może dla pana, bo dla mnie jest to tylko jawna niesprawiedliwość i brak równouprawnienia. Pan stawia sprawy na głowie. Pan chce poprzewracać ogólnie przyjęte normy. Ja chcę tylko równości i sprawiedliwości. Pan dezawuuje dziesiątki lat walki kobiet o swoje prawa, dokonania tysięcy sufrażystek. Tak. A czy pan wie, co powiedziała żyjąca w latach 1828-1906 angielska reformatorka społeczna Josephine Elizabeth Butler na spotkaniu kobiet w Londynie w sierpniu 1886 roku? Nie wiem. Ja też nie wiem, ale gdyby pan się dowiedział, to proszę mi koniecznie dać znać. No, zgoda. Dobrze, musiała palnąć coś strasznie głupiego. I jak się tylko dowiem, to zaraz pana zawiadowię, tak. A pocałował pana ktoś kiedyś w rękę? No, co to ja? Ja biskup jestem, proszę pana. A kobiety się całuje, albo włosy. Włosy się całuje? Nie. Kobiety farbują sobie włosy, a jak mężczyzna rzuci troszkę lakieru na skronie, to zaraz głupie uwagi, już nie wspomnę o hennie czy manicure. O, zdaje się, że domyślał się, skąd u pana ten antyfeminizm. Żaden antyfeminizm. Ja po raz kolejny podkreślam, że domagam się jedynie równouprawnienia uprawnienia tak, i sprawiedliwości. Tak, tak. Znamy te śpiewki. No Boże, ja tutaj gadam, a tam zupa na gazie. Pranie rozbabrane, zakupy niezrobione, przedpokój nieodkurzony, dzieci nienakarmione, żona mnie zabije, no! Jak to? To pan żonaty? No, od 20 lat! Lecę! Lecę! Biedny facet, naprawdę. A może on faktycznie ma rację, że nie ma równouprawnienia? Marian, mówiłeś coś? Nie, tak mi się coś dzisiaj od samego rana. Nie. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Dzieci mężczyźni na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Dookoła jeden z drugim, jak nie nerwów, to histeryk. Drobny cwaniak, sprzętna mruwa. Niepoważne to nieszczere, jak bezwolne manekiny przedstawiane i kopane, gęby pełne wazeliny. Oczka stale rozbiegane, bez godności, bez honoru. Zakłamane swoje racje wykrzykuje taki w domu. Śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Ci mężczyźni na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Bojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami, o znaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak ze stali, gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe. Kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni, gdzieże oni, gdzie tytany. Woli czynów intelektu, woli czynów intelektu, woli czynów intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Morwy są szkoły, bażanty. Gdzie ci mężczyźni na miarę czasu? Te franty, gdzie? No gdzie te chłopy? Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Zbliża się 13:30. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. No ciekawe, co dzisiaj państwo zamówią, bo jeszcze całkowicie lista jest pusta. No nie, dwa nagrania są w tej chwili przygotowane. Pierwsze z nich to Indios Bravos i Czas spełnienia. O tę piosenkę prosiła pani Julia, a ja przypomnę, że czekamy na państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 trójek i adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. To Czas spełnienia w tej chwili. Yes, I'm in Broadway. Chciałbym zaprosić na scenę Gawrona. Ziom, bez niego nas by tu nie było. One, one. Oglądam wstecz i widzę tyle, tyle pustych godzin. Ogarnia mnie strach, ogarnia mnie strach, powiem. Powiem, ile minęło, powiem, ile minęło. Lecz nie wiem, nie wiem, nie wiem, ile zostało. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. Hey! A ja nie chciałbym tak po prostu. Po prostu przeminąć. A ja nie chciałbym tak po prostu. Po prostu przeminąć. Czujecie to? Czas już skończyć, czas już skończyć. Z oczekiwaniem na coś, co może, co może nigdy nie przyjść. Na coś, co może, co może nigdy nie przyjść. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. Po prostu przeminąć. A ja nie chciałbym tak po prostu przeminąć. Muszę ruszyć z miejsca i pójść na spotkanie własnego spełnienia. Muszę ruszyć z miejsca i pójść na spotkanie własnego spełnienia. Z moimi palcami i chodź, prowadź i daj się prowadzić tam, gdzie czeka nasz czas. A dobry czas, tam, gdzie czeka nasz czas. A dobry czas spełnienia. Dobry czas. Koncertowo grupa Indios Bravos, Czas spełnienia. 22 i 7 trójek lub UKF małpa polskieradio.pl. Pan Tomasz prosi o coś energicznego napisał. O, a nie energetycznego. Prosi o Brit grupy The Prodigy. Energii dzięki grupie The Prodigy. Jaż trudno uwierzyć, że na żywo tej energii jest znacznie, znacznie więcej. Wiem, bo sam osobiście sprawdziłem. 22.73 klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Pan Andrzej, nasz stały słuchacz, prosi o nagranie grupy Yes. No i faktycznie dawno jest słyszany. Owner of a Lonely Heart. Live.

Muzyka dzieciństwa i grupa Breakout. I przed nami jeszcze jedno polskie nagranie. Pan Sebastian pisze, może zagra pan coś Lesbigos, dawno niesłyszane, a przed nami Długa droga. No i jeśli ktoś chce sobie przypomnieć Lesbigos i ich jedyną płytę studyjną, czyli Gdynia, no to można w internecie znaleźć audycję z cyklu Historia pewnej płyty, gdzie opowieści o powstawaniu tego krążka naprawdę sporo. Niedoceniony przez innych zespół Lesbigos, ale my w Trójce lubiliśmy ich bardzo. Że ciebie nie ma. I to była muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonta. Dziękuję bardzo. Kolejna poczta we wtorek, a dziś na koniec jeszcze jedna piosenka. Chciałabym poprosić piosenkę Eda Sheerana Perfect dla moich córek, pełnoprawnych kierowców, Justyny i Kristy, oraz pozdrowić córkę z Anglii, która zarażona jest Trójką i na pewno też słucha i też jest kochana. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not.